derby na paligiran at nakapilang mga mamahaling sasakyan. Mga bantay na laging bulong ng bulong, wala namang kasal pero marami ang nakabarong. Lumakas man ang ulan ay walang butas ang bubong. Mga plato at kutsara na hindi kilala ang tutong. At ang kanin ay singkutin ang gatas na nasa kahon. At kahit na hindi Pasko sa lamesa ay may hamon. Ang sarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan. Sabi pa nila ay di tumuri matatagpuan ang tao na nagmamayari ng isang upuan. Na pag may pagkakataho'y pinag-aagawan, kaya naman hindi niya pinakakawalan. Kung makikita ko lamang siya ay aking sisigawan. Alam nyo bang pantakal ng bigas namin ay di puno? Ang dingding ng bahay namin ay pinagtaglit at pinggero. Sa gabi ay sobrang init na tumutunaw ng yelo na di kayang bilhin upang ilagay sa inyong mil. Binakulong tubig sa lumang takuring uling-uling gamit lang panggatong na inanod lamang sa estero na nagsisilbing kusina sa umagay aming banyo. Ang aking inay na may kayaman ang isang kaldero na nagagamit ang pagkang aking ama ay sumweldo. Pero kulang na kulang pa rin ulam na tuyot asin. Ang 50 pesos sa maghapoy pagkakasahin. Di ko alam kung talagang maraming harang o mataas lang ang bako doon. Nagbubulag-bulagan lamang ko kayo kahit sa dami ng pera nyo. Walang doktor na makapagpapalino ng mata nyo. Kaya huwag kang masyadong halata. Ba't to